Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadama Hyam Dadati Svapadantikam. ये दो प्रणाम मंत्र है। पहला है कि हम वो गुरु जो हमको अज्ञान का अंधेरे से हमको बचाए, उस गुरु को हम प्रणाम करते हैं। और दूसरा प्रणाम मंत्र जो मैं अभी बोला, वो रूप गोस्वामी के श्री चरण पर। रूप गोस्वामी जो श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट, अर्थात जो श्री चैतन्य महाप्रभु के आंतरिक कामना, वो आंतरिक कामना श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील रूप गोस्वामी उसको प्रकट किया इस भौतिक संसार में। तो मैं अभी वर्तमान काल जब समय मिलता हूं, जो दुर्लभ ही है, तब मेरी एक गुरु बहन की जीवन चरित पढ़ता हूं, यमुना देवी की। तो उसमें यमुना देवी दासी, उनका मंत्र स्मरण है, संस्मरण, कि श्रील प्रभुपाद उनको, यमुना देवी को, बोले कि किसी भी कठिन प्राय असंभव कार्य करने के पहले ये दो प्रणाम मंत्र कहना है, और इस प्रकार हम शक्ति मिलेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जो असंभव था किया है, जो असंभव था कि पाश्चात्य देशों में लोग कृष्ण भक्ति करेंगे, नाचेंगे श्री हरि नाम गंधक के साथ, वो असंभव था। असंभव था, असंभव नहीं था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आचे जतो नागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो बे मोर नाम। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मेरा नाम पृथ्वी में, सब नागर में, सब ग्राम में प्रचारित और प्रसारित हो जाएगा। तो असंभव नहीं था, निश्चित था कि वो दिन आएगा, परंतु भौतिक विचार से असंभव था। तो भौतिक विचार और आध्यात्मिक विचार विपरीत है। तो श्रील प्रभुपाद जो असंभव था किया है, कैसे संभव जो असंभव करने है। चैतन्य महाप्रभु और इनके श्री गुरु चरण पर पूरा ध्यान रखने से, उनमें पूरा विश्वास रखने से, श्रील प्रभुपाद जो असंभव था कृष्ण भक्ति स्थापना पाश्चात्य देशों में साधित किया है। तो श्रील प्रभुपाद का सुप्रयास का फल से और सभी पूर्वाचार्यों की कृपा से हम आज यहां समवेत है इस भगवत दर्शन महोत्सव में। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से अभी विशेषकर भारत भूमि में चैतन्य महाप्रभु का प्रचार थोड़ा अनुकूल रूप से हो रहा है। पाश्चात्य देशों में भी हो रहा है, परंतु आज का विशेषकर भारत भूमि में बहुत लोग भक्त अर्थात शुद्ध भक्त, शुद्ध भक्त का मतलब कम से कम 100 माला जप करना और चार नियम पालन करना और जीवन उत्साह करना चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद का आंदोलन में। तो ऐसे भक्त शुद्ध भक्त कह लेते हैं। तो पूर्ण शुद्ध पूर्ण भौतिक आसक्तियों से विमुक्त अगर नहीं हो, यदि जीवन उत्सर्ग करते हैं इस भक्ति प्रचार अभियान में, तो ऐसे भक्त शुद्ध भक्त बोल सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य शुद्ध है। तो अभी कृष्ण भक्ति प्रचार चैतन्य महाप्रभु की वाणी प्रचार थोड़ा अनुकूल रूप से चलते भारत में, फिर भी अधिकांश व्यक्ति भारत में रुचि अभी तक तो रुचि नहीं लेते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु का विशुद्ध प्रचार का विषय में। इस भगवत दर्शन प्रचार का अर्थ है, उद्देश्य है, लोग जो भक्ति से दूर है उनको खींचना और जो भक्ति में है उनको रेखना और पोषण करना आध्यात्मिक रूप से। श्रीमद् भागवत का विषय है, भागवत दर्शन का विषय है, उसके अलावा और कुछ नहीं होने चाहिए भागवत दर्शन में। परंतु भागवत दर्शन पत्रिका में देश काल और पत्र के अनुसार श्रीमद् भागवत का विषय प्रचारित होने चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जो बैक टू गॉड है पत्रिका के संस्थापक है, जो भारत में अन्य नाम से भगवत दर्शन, यही नाम भी श्रील प्रभुपाद स्वयं प्रदान किया है, भगवत दर्शन का नाम से चलती है। तो बैक टू गॉड है पत्रिका जो श्रील प्रभुपाद अंग्रेजी में इनके परमाराध्य श्री गुरुदेव का साक्षात आज्ञा के अनुसार चलाए और उसमें विषय श्रीमद् भागवत का था, परंतु ऐसे श्रील प्रभुपाद का लेख था जैसे लोग जो सामान्यतः भक्ति तत्व में रुचि नहीं लेते हैं तो इस कथा से आकृष्ट होंगे। तो श्रील प्रभुपाद बैक टू गॉडहेड के बहुत प्रबंध में समाचार से न्यूज़पेपर से वो विषय जो था तो उसको पहले कोट करके उसके ऊपर आध्यात्मिक विचार दिए थे। जैसे पेपर में एक बार आया कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो उस समय एक प्रसिद्ध आयरलैंड के कवि था, तो महात्मा गांधी का जन्मदिन था, वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ महात्मा गांधी का अभिनंदन करके भले कि आज आपका अभी तो याद नहीं है एग्जैक्टली 64वीं जन्मदिन का महोत्सव है, तो आशा है कि आपका 14वां जन्मदिन था। अर्थात इस प्रकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहना चाहते थे कि महात्मा गांधी अभी थोड़ा वृद्ध हो गया है, तो अगर युवक था तो और बहुत दिन हमारे बीच में रह सकता, वो उद्देश्य था ऐसे कहना। तो इसके ऊपर श्रील प्रभु इस वचन के ऊपर श्रील प्रभुपाद मंतव्य किए थे कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की इच्छा बहुत बढ़िया है, परंतु भौतिक प्रकृति के नियम इतना कठोर है कि अगर सब विश्ववासियों महात्मा गांधी को इस प्रकार कहेंगे तो फिर भी महात्मा गांधी तो थोड़े दिन में मर जाएंगे, क्योंकि जातस्य ही जन्म मृत्यु, जो जन्म लिया है उसका मरण अपरिहार्य है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद भगवत गीता श्रीमद् भागवत का विषय का प्रचार उस प्रबंध में शुरू किया है। तो भगवत दर्शन पत्रिका का उद्देश्य है, श्रील प्रभुपाद की पुस्तक का वितरण करने से एक आध्यात्मिक क्रांति लाना। तो हम अभी उस लक्ष्य से बहुत दूर है। आज अभी इस छोटा सा नहीं, छोटा नहीं है, छोटा भी नहीं है, बड़ा भी नहीं है, इस हॉल में कितना भक्त उपस्थित है? 400, 500 लगभग। और भरूच शहर का नहीं, एक्चुअली पूरा गुजरात से आए हैं, तो गुजरात राष्ट्र का जनसंख्या कितना है? 6 करोड़। तो हमारा लक्ष्य है कि इस भगवत दर्शन महोत्सव में 6 करोड़ भक्त उपस्थित होंगे और शायद 500 बाहर रहेंगे। तो सब हाथ थाली देते हैं, लेकिन कैसे संभव होगा? जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, गो प्रेमानंदे हरि हरि बोल, बोलना सहज, लेकिन कैसे संभव होगा? ओम ज्ञान अतिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा माह्यं ददाति स्वपदांतिकं। गुरु और गौरांग की कृपा से सब कुछ संभव है। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं बोले कि सब लोग तो शुद्ध भक्ति मार्ग में नहीं आएंगे, परंतु लोग जो कृष्ण भक्ति गंभीरत्व से ग्रहण नहीं करेंगे उनके लिए भक्तों का कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म पुनर्स्थापन करना। इस वर्णाश्रम धर्म तो केवल भक्तों के लिए नहीं है, ये पूरा समाज के लिए है, जिससे लोग जो एक उदाहरण है जो श्रील प्रभुपाद बोले, जो मांस खाना चाहते हैं और शुद्ध भक्ति प्रचार की मांस खान मांस भक्षण तो अच्छा नहीं है, तो वो बात ग्रहण नहीं करेंगे। तो उनके लिए हम एक व्यवस्था कर सकते, कर सकते हैं, यानी वे बीफ गाय का मांस खा सकते। हम नहीं बोलते हैं कि बीफ खाना बिल्कुल बंद करना चाहिए। जो बीफ भक्षण करना चाहते हैं उनके लिए हम व्यवस्था करेंगे। श्रील प्रभुपाद बोले कैसे, गौ हत्या संपूर्ण निषेध होने चाहिए, किंतु रक्षित गाय जब प्रकृति का नियम के अनुसार आपने आप मार जाते हैं तो वो मृत गाय का शरीर हम ऐसे ही बीफ खाने वाले अंग को देंगे। तो श्रील प्रभुपाद संपूर्ण व्यवहारिक थे। श्रील प्रभुपाद जानते थे कि सब लोग तो इस विशुद्ध कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करेंगे, और जो मांस खाना चाहते हैं तो उनके लिए वैदिक प्रथा के अनुसार हो सकते अमावस्या रात को एक बकरी या महीष देवी काली को अर्पण करने, यही विधि है। काली एक बार महीना में। तो हमारा मुख्य लक्ष्य है लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति में लाना, लेकिन पूरा समाज के लिए हमारा प्रस्ताव है, प्रकल्प है कि कृष्ण भक्ति तो केवल एक धर्म है, जैसे हम बोलते हैं हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, मुसलमान धर्म। और जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन है तो लगभग एक ही प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। उनमें फर्क है कि क्रिश्चियन तो चर्च जाते हैं और मुसलमान तो मस्जिद जाते हैं और हिंदू तो मंदिर जाते हैं। उसके अलावा उनकी जीवन शैली तो लगभग एक ही है, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ता है। जैसे हिंदू तो बीफ नहीं खाते और मुसलमान तो पोर्क नहीं खाते, लेकिन लगभग एक ही तो है। तो इस प्रकार लोग सोचते हैं कि धर्म क्या है, तो लोग तो अपना अपना काम करते हैं और सुबह का समय शाम को मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या चर्च जाते हैं। तो ये अपना मत के अनुसार अलग अलग लोग तो अलग अलग धर्म पालन करते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद का यही प्रस्ताव था कि सब लोग धार्मिक होने चाहिए, और धर्म और कर्म वैदिक समाज में धर्म और कर्म में अंतर नहीं है, क्योंकि कर्म तो भगवान के लिए होना चाहिए। तो यही दृष्टिकोण, यही क्रांतिकार है, तो कितना उच्च है इस प्रस्ताव। तो जैसे अलग अलग हिंदू धर्म के पत्रिका है, वो ऋषि प्रसाद बहुत प्रसिद्ध थी, अभी तक है शायद, उसकी जनप्रियता तो कम हो गए। ऋषि प्रसाद वो आसाराम बापा का, और उस प्रकार का प्रसाद लोग अभी नहीं लेते। वो अच्छा है कि लोग समझ सकते हैं कि व्यभिचार और साधुत्व एक साथ नहीं चलते। लेकिन ओशो भी पॉपुलर है और उसका प्रचार व्यभिचार, तो उनके बारे में हम ज्यादा नहीं कहेंगे, उससे फायदा नहीं है। लेकिन कि भगवत दर्शन का दृष्टिकोण किसी साधारण धार्मिक दृष्टिकोण से अलग है, क्योंकि ये वास्तविक आध्यात्मिक ही है, तो इसको हमें समझना चाहिए और दूसरों को समझाना चाहिए, और कि इस भागवत दर्शन संपूर्ण व्यवहारिक है, पूरा समाज का उद्धार करने के लिए हमें स्वयं समझना चाहिए और समझाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद का श्रीमद् भागवत भाषा में प्रथम स्कंद, उस प्रथम स्कंद में परीक्षित महाराज कैसे कलयुग को ग्रहण किया है, तो विशेष कर उसी अध्याय में तो कैसे समाज की परिचालना होनी चाहिए और कैसे एक राजा होने चाहिए, डेमोक्रेसी वो एक आधुनिक आसुरिक प्रबंध है। श्रील प्रभुपाद बोले, क्यों ऐसे बोले, क्योंकि डेमोक्रेसी तो वैदिक शासन नहीं है, प्रजातंत्र है आसुरिक, क्योंकि शास्त्र अनुमोदित नहीं है, और राजा तो राम भगवान, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित जैसे आदर्श होने चाहिए। तो ये सब प्रचार भगवत दर्शन में होने चाहिए। कृष्ण भक्ति क्या है, कैसे करना है, किस लिए करना है, वो होने चाहिए। और साथ साथ श्रील प्रभुपाद का पूरा कार्यक्रम समाज का उद्धार करने के लिए भक्तों अपनी भाषा में देश काल पात्र के अनुसार लिखने चाहिए। तो कैसे संभव होगा कि कृष्ण भक्ति इतने सारे लोग ग्रहण करेंगे, या कृष्ण भक्तों का उपदेश से देश का शासन होगा, कैसे संभव होगा? लगभग असंभव है। परंतु श्रील प्रभुपाद जब अकेले थे, वृंदावन धाम में अकेले थे, इस श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद की भाषा लिखी, तो उस समय श्रील प्रभुपाद की पूरी भविष्य दृष्टि थी कि श्रीमद् भागवत और चैतन्य महाप्रभु और सब पूर्वाचार्यों की कृपा से आज का विभ्रमित मानव समाज का उसमें पूरा परिवर्तन हो सकते, जिससे एक सोना युग आएगा। तो हम सब अपना परिचय देते हैं कि हम श्रील प्रभुपाद के दास और दास अनुदास। तो श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य क्या था, इनकी इच्छा क्या थी पूरे विश्ववासियों के लिए, उसको समझना चाहिए हमें, और भगवत दर्शन के द्वारा दूसरों को समझाना चाहिए। सब कुछ संभव है गुरु और गौरंग की कृपा से। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा माह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। हरे कृष्ण।